Բարև բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Արցախի հանրային ռադիոյի նոր 20-րդ դար հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկմանը։ Նոր հաղորդաշարի շրջանակներում մեզ սպասում են հետաքրքիր հանդիպումներ։ Հայացք կգծենք անցած հայրամյակի անցքերին, որոնք շրջադարձային եղան ինչպես երկրի, այնպես էլ իմ ու ձեր կյանքում։ Իրականում 20-րդ դարը հայության համար բավականին ծանր էր։ Դեռևս դարասկզբին մենք Արևմտյան Հայաստան ունեինք Վանք, Կարս ու Ադանա, չունեինք սակայն ազգային ինքնիշխանություն ու մեր ունեցածը պաշտպանելու ուժ, եւ արդյունքը եղավ այն, ինչ եղավ։ Որպես սկիզբ ուզում եմ մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարել ու վերհիշել, թե ինչպիսին էր 20-րդ դարասկիզբը հայ ժողովրդի համար։ Այդ հարցում մեզ կօգնի պատմական գիտությունների թեկնածու Կաճար գիտական կենտրոնի նախագահ Մհեր Հարությունյանը։ 20-րդ դարը ուրահակեցած էր բուրուն իրադարձություններով, համաշխարհային նշանակության անգամ, իհարկե բավական ծանր փորձություններ բերեց նաև մեր ժողովրդին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսին էր այդ տարասկզբի իրադրությունը աշխարհում, մեր տարածաշրջանում, այդու նաև մեր ժողովրդի համար, մի փոքրիկ էքսկուրս կատարենք նախորդ տարաշրջանում, երբ, ինչպես գիտենք, աշխարհում ձևավորվել էին երկու ռազմաքաղաքական բլոկներ, նրանց միջև պայքար էր ընթանում համաշխարհային տիրապետության համար, գերիշխանության հասնելու համար, եւ այս պայմաններում տեղի են ունենում տարբեր հակամարտություններ, տարբեր պատերազմներ, այդու նաև անմիջապես Հայաստանի տարածքում։ Խոսքը մասնավորապես ռուս-թուրքական պատերազմի մասին է, որի կովկասյան ճակատը պարզել որ նոր խնդիրներ առաջ բերեց այս ժողովրդի համար։ Այս շրջանում Բալկաններում որոշակի հաջողություններ ունեցան թուրքական լծի դեմ պայքարող ժողովուրդները եւ ձեր բերեցին իրենց ազատությունը, սակայն դա եւս բացաբար ազդեց մեր ժողովրդի վրա, ինչու, որովհետեւ այդտեղ բնակվող բազմաթիվ մահմեդական հանրություններ, բնակչությունը արտագաղթեց Օսմանյան կայսրության տարածք, մանավանդ Արևմտյան Հայաստան, որտեղ նրանց բնակեցնելով թուրքական իշխանությունները փորձում էին բեկում մտցնել ժողովրդական կազմի մեջ եւ այ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնություն չթողնել որևիցե վարչական միավորում, որովհետեւ թուրքերը հասկանում էին, որ դա հայ ժողովրդի բնատարածն է, այ ժողովուրդը բոլոր իրավունքները ունի իր ազատության համար պայքարելու եւ ուներ ներուժ այդ նպատակին հասնելու համար, հետեւաբար թուրքական իշխանությունները ամեն ինչ անում էին թուլացնելու, մասնատելու եւ ազատագրական պայքարի հնարավորությունից զրկելու համար։ Այդ նպատակով իրականացվեցին բազմաթիվ վարչատարածքային փոփոխություններ այն հաշվարկով, որ բոլոր նահանգներում հայերը վերածվեցին հաստորեն փոքրամասնության։ Եվ այդ բնակեցումների հետևանքով, եւ իհարկե նաեւ կամայական բաժանումների հետևանքով լայն իրավունքներ տրվեցին այդ ներգաղթյալ մահմեդականներին, մանավանդ նրանց խրախուսելով հայերի ուղքի, ինչքի նկատմամբ ոտուձուկություններ կատարելու գործում։ Նաև քրդերին լայն հնարավորություններ տվեցին հարստահարելու հայ գյուղացիներին, զգալիորեն ավելացրին գանձող հարկերը, մի խոսքով ամեն ինչ արում էր, որպեսզի հայերին զրկեն տնտեսական հնարավորություններից, դատապարտեն աղքատության, ստիպեն արտագաղթելու, ստիպեն մտածելու միայն օրվա հացը վաստակելու մասին։ Եվ նման պայմաններում բնականաբար հայ ժողովրդի ընդհանուր վիճակը ավելի վատ տարածավ և նոր խնդիրներ իհայտ եկան հայ ժողովրդի քաղաքական ղեկավարությունը ստանձնած քաղաքական կուսակցությունների առաջ։ Անոն ճշմարտության ասենք, որ հայ քաղաքական Լուսակցությունները այդ ժամանակ հենց մարտավարությունը կառուցել էին եվրոպական պետությունների օժանդակության գաղափարի վրա եւ աստորեն բոլոր գործողությունները նպատակաուղված էին մեկ նպատակի՝ հրավիրել եվրոպական տերությունների ուշադրությունը հայկական հարցի նկատմամբ եւ նրանց օգնությամբ հասնել հայ ժողովրդի ազատագրության։ Վերլուծելով այդ իրավիճակը, իհարկե չենք կարող ասել, որ սխալ էին դատում, որովհետև իսկապես հայ ժողովրդի հնարավորությունները բավարար չէին ինքնուրույնաբար այդ գերխնդրին հասնելու համար, ազատություն ձեռք բերելու համար, սակայն սխալ էր ամբողջ հույսը օտար պետությունների հետ կապելու գաղափարախոսությունը, մարտավարությունը։ Սխալ էր ինչու, որովհետև յուրաքանչյուր պետություն ուներ իր շահը, յուրաքանչյուր երկրություն փորձում էր Թուրքիայից իրեն հասանելիքը ձեռք բերել, իր կամքը թելադրել եւ հաճախ հենց օգտագործում էին հայկական հարցը, հայկական խնդիրները Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այսինքն ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որ հայկական հարցը դարձել էր եվրոպական, այո, եվրոպական պետությունների համար իրենց նպատակներին հասնելու միջոցներից մեկը եւ այսպես կոչված արևելյան հարցի մի մասն էր դարձել դժբախտաբար։ Եթե հայ ժողովրդի համար այդ ազատագրական պայքարը ֆիզիկական գոյության պահպանման խնդիր էր, ազատագրվելու խնդիր էր, պետականությունը վերականգնելու խնդիր էր, եվրոպական տերությունների համար իրենց նվաճողական նպատակներին հասնելու քաղաքականություն էր, որը ստացել էր արևելյան հարց անվանումը։ Դարասկիզբը նշանավորպես նաև մի շատ այսպես բնութագրական, բայց եւ տխուր մի երևույթով եւ Օսմանյան կայսրությունը եւ ցարական Ռուսաստանը շահերի ընդհանրություն գտան մանավանդ հայ ժողովրդի ազատագրական շարժումները ճնշելու հարցում։ Իհարկե փաստաթղթեր գոնե ինձ հայտնի չեն, որ ցարիզմի եւ Օսմանյան կայսրության միջև պայմանավորվածություն եղել են, բայց նրանց գործողությունները համադրելով կարելի է ենթադրել, որ նման պայմանավորվածություն գոյություն է ունեցել եւ Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ բռնաճնշումների սաստկացումը եւ զուգահեռաբար ցարական Ռուսաստանի այդ հալածանքների ուժգնացումը գալիս են հենց այդ մասին փաստելու։ Հիշենք 1903 թվականի հայկական եկեղեցու գույքի բռնագրավման, իրավունքների սահմանափակման վճիռը ցարական իշխանությունների կողմից եւ դրա դեմ հայ ժողովրդի ծավալած ընդվզումը, բողոքի պայքարը, որը իր հերթին հանգեցրեց այդ հալածանքների սաստկացմանը, քաղաքական ուժերի մեկուսացմանը, բանտարկման հալածանքների աքսորի միջոցով։ Նմանապես արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցան զինված բախումներ, տեղի ունեցան ապստամբություններ, հիշենք 1904 թվականի Սասունի ապստամբությունը, հիշենք 1901 թվականի Առաքելուց Վանքի կռիվները, այսինքն դարասկզբին որոշակիորեն նկատվում է հայ ժողովրդի ազատագրական ձգտումները ճնշելու արյան մեջ խեղդելու միտումների աճ։ Եվ այս հարցում կարծես Օսմանյան Թուրքիան եւ ցարական Ռուսաստանը միակարծիք էին եւ նրանց գործողությունները իրար նման էին։ Եվ հիշենք նաեւ 1905-6 թվականների թաթարական եւ հայկական բախումները, դարձյալ ցարական Ռուսաստանի խրախուսմամբ, սադրմամբ, որը մի յուրօրինակ միջոց էր հայ ժողովրդի ազատագրական ձգտումները արյան մեջ խեղդելու համար, եւ ցարական Ռուսաստանը ոչ մի միջոցի ընտրության առաջ չէր կանգնում, ցանկացած հնար օգտագործում էր իր նպատակներին հասնելու համար։ Ուրեմն քիչ առաջ նշեցինք Սասունի ապստամբության մասին, ուզում եմ մի փոքր դրա մասին ավելի մանրամասն խոսել, ինչ առումով, որ Սասունի ապստամբությունը մի վերջին հնարավորությունն է հայ ժողովրդի զենքի ուժով իր ազատությանը հասնելու համար։ Հիշենք, որ քաղաքական ուժերը կայացրել էին իրենց մարտավարության փոփոխման մասին որոշում։ Մինչ այդ պարտիզանական պայքարեր, մինչ այդ ավելի շատ ահաբեկչական գործողություններին իրականացում եվրոպական տերությունների ուշադրությունը հայկական հարցի վրա սերելու համար։ Բայց արդեն 17-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին մեծամասնությունը հանգեց այն մտքին, որ ճիշտ է համաժողովական ապստամբության միջոցով առաջադրված նպատակներին հասնելն է։ Եվ լայն շարժում ծավալվեց զինելու զենքի ընդունակ մարդկանց դիմադրության օջախները զինված պայքարի համար նախապատրաստելու զինատար խմբերի, ուրեմն ցարական Ռուսաստանի կողմից Օսմանյան Թուրքիայի տարածք անցնելու եւ իմիջելոց այդ սահմանի անցման դեպքերը հաճախ կասեցում էին հենց ցարական սահմանապահների եւ թուրքական սահմանապահների գործողություններով եւ ամենևին էլ հաշվի չէր առվում, ասենք, հայերի նպատակները, նրանց ռոնական հավատալիքները եւ նույն դաժանությամբ նրանց նկատմամբ ուժ էին կիրառում թե թուրքերը եւ թե ցարական սահմանապահները։ Քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ այդ ժամանակ հայկական հայերի ներուժը չէր բավականացնի ռազմական ճանապարհով քննի լուսման հասնելու համար, բայց քանի որ երբ փոխվեց գաղափարախոսությունը քննելուց, այսպես հույս օդարի օգնությանը դնելուց փոխվեց դեպի զենքի ուժով հարց լուծելուն, գտնվեցին երզենքերը եւ դրանց փոխադրելու այդ ճանապարհները։ Փաստորեն այդտեղ խնդիրը ավելի շատ գաղափարական որոշման մեջ էր, քան ներուժի խնդիր։ Կարևոր նշանակություն ունի իհարկե գաղափարախոսությունը, որովհետև ամեն մի գործողություն նախ պետք է պլանավորվի, նախ պետք է գաղափարական հասունացում ստանա եւ հետո կյանքի կոչվի։ Իհարկե այս տեսակետից միանշանակ այդ փոփոխությունը շատ կարևոր է։ Ինչ եղավ այդ փոփոխության պատճառը, որևիցե մի դրդապատճառ երևի այն ունեցել է։ Հա, իհարկե, փաստորեն պարզ դարձավ, որ եվրոպական օգնության վրա հույս դնելը չի արդարացնում իրեն, պարզարձավ, որ եվրոպական տերությունները չեն պատրաստում լուրջ քայլեր ձեռնարկել հայկական հարցի լուծման ուղղությամբ, և պարզարձավ, որ դա միմիայն կարող է հնարավոր լինել, երբ տվյալ պահին եվրոպական տերությունների շահերը համապատասխանեն հայկական ազատագրական պայքարի շահերին։ Եղավ մի այնպիսի միջադեպ, որը եղավ այդ կտրուկ փոփոխության հիմքում։ Դա արդեն 19-րդ դարի վերջերի գործողություններն էին, բանկ օտոմանի գրավումը, տարբեր բանկ օտոմանի գրավումը, երբ փորձեցին եվրոպական տերությունների ուշադրությունը հրավիրել, բայց այն ակնկալիքները, որ ունեին, չիրականացան, չարդարացան և փաստորեն պարզ դարձավ, որ այդ մարտավարությունը չի արդարացնում։ Իհարկե, այս ասելով մենք չենք կարող պնդել, որ այնուամենայնիվ հրաժարվեցին եվրոպական տերիցների հետ հույսեր կապելու այդ հին մոլորությունից։ Չէ, այնուամենայնիվ դա մնաց ուժի մեջ։ Կարևոր փոփոխությունը գաղափարական այն էր, որ առանձին պարտիզանական, այսպես հայդուկային գործողությունների փոխարեն հանգեցին համաժողովրդական ապստամբության գաղափարին։ Այս շատ կարևոր է։ Սա իսկապես ես կհամարեի հեղաշրջիչ մի փոփոխություն, ուղղակի ժամանակը չհերիքեց, ուշացավ ձեր կարծունեմ, և բնականաբար հայ ժողովրդի կազմակերպվածքը այնքան կուրջ էր, որ թուրքական իշխանությունները իրենց լրտեսների միջոցով չիմանային, թե ինչ են ծրագրում ազատագրական պայքարի ղեկավարները։ Եվ ամբողջ Օսմանյան կայսրության ռազմական մեքենան լծվեց բոլոր միջոցներով հայկական ազատագրական շարժման այդ ձեռնարկումները կասեցնելու, խանգարելու, խոչընդոտելու գործին։ Մանավանդ Բալկաններում դիրքերի թուլացումից հետո Օսմանյան կայսրությունը ամբողջ իր ուշադրությունը սևեռեց հայկական նահանգների Արևմտյան Հայաստանի վրա արյան մեջ խեղդելու ազատագրական խմորումները, շարժումները, և փաստորեն Սասունի ապստամբությունն էլ մի տեսակ պարտադրված էր, դեռ չէր հասունացել, դեռ այն ամբողջովին պատրաստ չէր այդ գործողության համար, նախատեսված էր նաև մյուս նահանգներում նմանատիպ շարժումներ, բայց այդպես էլ դրանք տեղի չունեցան, և փաստորեն Սասունը միայնակ մնաց այդ պայքարում պայքարում եւ հերոսական դիմադրությամբ, հերոսական մաքարումներով հանդերձ չհասավ իր նպատակին։ Դուք նշում եք, որ դա եղավ հեղաշրջիչ փոփոխություն եւ 20-րդ դարավերջը ձեզ աչքի ընկավ հենց այդ գաղափարախոսության հաղթանակով, կարող ենք ասել, չէ՞, Արցախյան ազատագրական շարժումը դրա բառապացույցն է, որ փոքր թվով ավելի սակավ ուժերով մենք կարողացանք պայքարի ելնել եւ դիմադրել շատ ավելի ուժեղ ուժերին, առանց որևիցե մի հույս կապելով օտար երկրների օգնության հետ։ Միանշանակ 20-րդ դարավերջի իրադարձությունները, կարծում եմ, նախորդ սխալների սրբագրման հնարավորություն տվեց մեզ, բայց ասել, որ մենք այդ ժամանակ հրաժարվել էինք օտարի հետ լիսեր կապելուց, այնքան էլ ճիշտ չէ լինի, որտեղ դա մեր մեջ նստած է և մեր աշխարհակաղակական իրավիճակը, մեր աշխարհագրական դիրքը, մեր համազգային ներուժը եւ այլն մեզ դեռևս հնարավորություն չեն տալիս միանգամայն ապավինել ներուժին, բայց որն է ամենակարևոր դասը, որ մենք ճիշտ էինք սերտել եւ իրականացրեցինք, միջև վեճ պայքարելու համառությունը, այ հենց Սասունի ապստամբությունը, թե առաքելոց վանքի կռիվները, որոնք ավելի շատ ցուցական ելույթ էին ժողովրդին հուսահատությունից դուրս բերելու համար, գիտեք, Անդրանիկի գլխավորության մի բուրգ քաջեր գերակշռող ճշնամու հանդեպ հերոսական դիմադրությունից հետո նրանց քթիտակից հեռացան եւ սա բարձրացրեց իսկապես ժողովրդի ոգին։ Բայց քանի որ 20-րդ դարասկզբի մեր հաստագրական պայքարի մարտիկների գաղափարական հիմնական շեշտը օտարի օգնության ապավիներն էր, նրանք վիճակի չէին միջև վերջ մարտնչելու, միջև վերջ պայքարելու այդ մարտավարությունը իրականացնելու, բայց այ 20-րդ դարավերջին մենք միջև վեճ պայքարելու կամք հանդես բերեցինք եւ հենց դա էր մեր հաջողությունների պատճառը։ Օրինակները բազմաթիվ են, ասենք Քարինտակի հերուսամարտը, Մարտունու շրջանի Սոս, Ճարտար, Մաչկավաշեն գյուղերի այդ 22 թվականի սեպտեմբերյան հերուսամարտերը, եւ Շնամու բազմաթիվ անգամ գերակշռող ուժերի դեմ մի բուռ քաջեր միջև վերջ մարտնչեցին, միջև վերջ դիմակայեցին եւ ի վերջո հաղթեցին։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ մեր Շնամին ապավինում է իր քանակական երազանցությանը, ապավինում է իր կաշառելու ընդունակությանը, շողոքորթելու ուրիշ կողմերին մեր դեմ տրամադրելու եւ մեր մեջ երկպառակություն առաջացնելու։ Սա է մեր Շնամու մարտավարական հնարների ամբողջությունը, եւ եթե մենք կարողանում ենք այդ ամենը չզոհացնել, մենք միշտ հաղթելու ենք։ Եթե ինչ որ տեղ ճեղ տվեց, արդեն մենք կարող ենք քննիների առաջ կանգնել։ Այս է ամենակարևորը իմ կարծիքով, այսինքն միջև վեճ մարտնչելու վճռականությունը, դա մեր հիմնական զենքն է, դա մեր կարևոր հաղթաթուղթն է, որովհետև մենք բազմաթիվ առումներով, թե մարտական ոգու, թե կռվելու ընդունակությամբ, թե մտավոր կարողություններով, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր հայրենիքի բնական ամրության ապավինելով, մենք ունենք առավելություններ մեր Շնամու նկատմամբ։ Մնում է միջև վեճ դիմագրավել, դիմակայել, եւ Շնամին չի հանդգնի որևիցե հաջողության հասնելու հույսով մեր դեմ վճռական գործողությունների դիմելու։ Սա միանշանակ է։ Եվ երբ արդեն 21-րդ դարի սկզբին որոշ մարդիկ ինչ-որ հուսահատական եւ զիջողական արտահայտություններ են անում, ես զարմանում եմ եւ միաժամանակ մտածում եմ, որ սա արդեն մեր այդ վճռական պայքարի միջև վեր դիմակայելու մեր դատապարտվածության գաղափարից մահանջ է, որը կարծում եմ ոչ մի կերպ չպետք է թույլ տալ եւ պետք է կասեցնել նման տրամադրությունները եւ հիշել, դա մեզ պատմությունն է հուշում։ Մեր Շնամիները վախենում են մեզնից, մեր Շնամիները թույլ են մեզնից, մանավանդ արդի ժամանակաշրջանում բարձր տեխնոլոգիաները, մտավոր կարողությունները հնարավորություն են տալիս փոքր ժողովուրդներին պայքարելու մեջ ուժ ունեցող պետությունների դեմ եւ հաղթելու։ Այսօր թվականակը ոչինչ նշանակություն չունի, այսօր էներգակիրների այլ հնարավորությունների առկայությունը մեծ իմաստով նշանակություն չունի, այսօր կարևորը մտավոր կարողությունները լիարժեք կյանքի կոչեն է և դրա արդյունքում բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած ռազմար բերական համալիր ստեղծելը և իր ճշգրիտ զենքերով առաջադրված խնդիրները լուծելը։ Սա մեզ հնարավորություն է տրված, մենք փառք Աստծո ունենք այդ մտավոր կարողությունները, մնում է նրանք ճիշտ օգտագործել և իսկապես մեր ձեռքբերումները ոչ միայն պաշտպանել ամրապնդել, այլև դեռ հասնել մեր մնացած տարածքների ազատագրմանը։ Իսկապես, որ դարավերջի մեր ձեռքբերումները հայի գաղափարական հեղափոխության արդյունք են։ Սեփական ուժերին ապավինելու և մինչև վերջ պայքարելու անբեկանելի որոշումն է, որ հնարավոր դարձրեց մեր անհնարին թվացող հաղթանակները։ Այնինչ տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ 20-րդ դարում, իհարկե հնարավոր չէ տեղավորել ոչ մեկ և ոչ էլ մեկ տասնյակ թողարկումներում, և մեր նպատակն ամենևին էլ այդ իրադարձությունների սոսկ արձանագրումը չէ։ Մենք պարզապես կանդրադառնանք 20-րդ դարի կարևոր իրադարձություններին, փորձելով մասնագետների օգնությամբ գտնել այսօրվա մեր հարցերի պատասխանները։ Մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հրաժեշտից առաջ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումներ։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանը, մոնտաժը Մելինե Միլոնյանի։ Մնացեք խաղաղությամբ։